Na tabletka zawiera 10 mg tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 maja, minęła 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Rosja planuje akty sabotażu w całej Europie. O ostrzeżeniach europejskich wywiadów pisze Financial Times. Dominika Stelmach, najlepsza wśród kobiet w charytatywnym biegu Wings for Life. Wśród mężczyzn zwyciężył Japończyk Tomoya Watanabe. Od wakacji nie będzie można pić alkoholu w transporcie publicznym w Brukseli. Europejskie agencje wywiadowcze ostrzegły swoje rządy, że Rosja planuje akcję sabotażu w całej Europie w związku z wejściem w trwały konflikt z Zachodem. Te informacje podał brytyjski Financial Times. Gazeta pisze, że Moskwa aktywnie przygotowuje zamachy bombowe, podpalenia i ataki na infrastrukturę, wykonywane zarówno bezpośrednio, jak i przez, w cudzysłowie, pełnomocników. Zdaniem gazety powołującej się na ocenę wywiadów trzech różnych państw, coraz więcej dowodów wskazuje na agresywne i skoordynowane wysiłki Kremla. Jeden z pracowników wywiadu powiedział gazecie, że Putin czuje się obecnie ośmielony i będzie starał się naciskać na Europę tak mocno, jak to możliwe, na wielu frontach. Czy to poprzez dezinformację, sabotaż czy ataki hakerskie. Rosja uczy się, jak mogłaby unieruchomić Europę. To rozgrzewka, konkluduje gazeta. Lewica zapowiedziała, że nie poprze żadnego kandydata na unijnego komisarza zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ogłosił, że kandydatem partii na unijnego komisarza będzie Jacek Sariusz-Wolski. Robert Biedroń, lider warszawskiej listy Lewicy w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zapewnił, że nie będzie poparcia dla żadnego kandydata z PiSu. Chciałem także zadeklarować, a jestem po rozmowach z liderami i liderkami naszej grupy politycznej, drugiej co do wielkości w Parlamencie Europejskim. Jeżeli PiS takiego kandydata zgłosi, to my jako druga grupa polityczna po prostu tego komisarza w pierwszym już przesłuchaniu w Parlamencie Europejskim odrzucimy. Siłą naszej grupy i innych grup uda się to zrobić. W mijającej kadencji komisarzem do spraw rolnictwa był Janusz Wojciechowski z Prawa i Sprawiedliwości, który uzyskał też poparcie Lewicy. Do tej pory kandydatów na unijnych komisarzy zgłaszał rząd, ale po zmianach w prawie ostateczna decyzja należy do prezydenta. Pochodząca z Łodzi Dominika Stelmach po raz drugi została zwyciężczynią charytatywnego biegu Wings for Life wśród kobiet. Biegła w Poznaniu. Przyznała, że był to dla niej szczególny bieg. To jest bardzo szczególny bieg, dlatego że tutaj najważniejszy jest jednak ten aspekt charytatywny. Bieg tak naprawdę dość podstępny i trudny taktycznie. Każdy jest tutaj zwycięzcą. 42-letnia Dominika Stelmach w Poznaniu przebiegła ponad 55 kilometrów i po raz drugi była najlepsza na świecie w rywalizacji kobiet. Wśród mężczyzn wygrał Japończyk Tomoya Watanabe, pokonał rekordowy dystans ponad 70 kilometrów. Cały dochód z wpisowego w biegu przeznaczony jest na rozwój badań nad uszkodzonym rdzeniem kręgowym. Koniec z piciem alkoholu w transporcie publicznym w Brukseli. W odpowiedzi na zakłócanie spokoju w autobusach, tramwajach i metrze władze regionu stołecznego zaostrzyły i doprecyzowały przepisy sprzed kilkunastu lat. Zmienione regulacje zaczną obowiązywać latem. Do tej pory zakaz korzystania z transportu publicznego był dla pasażerów w stanie wyraźnie nietrzeźwym. Teraz zabronione będzie picie alkoholu, a dodatkowo zakłócanie porządku. Pasażerowie nie będą mogli zajmować więcej niż jednego miejsca i blokować drzwi, a duże bagaże lub przedmioty będą zobowiązani kłaść na podłodze, by nie utrudniać podróży innym. Ponadto poprzednie przepisy zabraniały zakłócania spokoju poprzez niepożądany kontakt fizyczny. Zmienione regulacje idą dalej. Zabrania się niepożądanego zachowania o podtekście seksualnym, werbalnego i fizycznego, które prowadzi do zastraszenia czy upokorzenia. Nowe przepisy zwiększają również uprawnienia pracowników brukselskiego transportu publicznego i ochrony, którzy będą mogli karać finansowo za nieodpowiednie zachowania. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy chmury i przelotny deszcz, w centrum i na wschodzie możliwe burze. Będzie od 9 stopni na zachodzie, do 14 w centrum, na wschodzie i na południu. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie również z rozpogodzeniami. Na wschodzie, południowym wschodzie oraz w Karpatach miejscami burze. Termometry pokażą od 16 stopni na północy do 23 na południu. Tylko nad morzem około 12 stopni. Ogłoszenie społeczne. Gdzieś w Polsce pewna dziewczynka myśli o niezwykłych odkryciach. A teraz ta marzycielka staje przy wielkim oknie, spogląda w niebo. Jej serce bije rytmem dzikiej dżungli i czeka na ciebie. Czy jesteś gotowy na tę niesamowitą podróż? Może nie jesteś poszukiwaczem przygód, ale jeśli dasz się zaprosić do świata dziecięcych marzeń, zbadasz najdalsze zakątki Ziemi z małą podróżniczką. Rodziny zastępcze są bezpiecznymi oazami dla małych ludzi. Ratują ich wyjątkowe światy. Wejdź na jużjestem.info i zrób pierwszy krok. Jesteś? Projekt dofinansowany przez ministra rodziny i polityki społecznej w konkursie Realizacja kampanii społecznej promującej rodzicielstwo zastępcze. Edycja 2023. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6:26. Samo H. Jacek Hawryluk, powracam, zapraszam do 23. Jest taka płyta, do której przyznaję, bardzo lubię powracać, wydana w roku 2012. Penderecki eksperyment, a człowiekiem odpowiedzialnym za nagranie tego materiału był Piotr Orzechowski, czyli Piano Chuligan, którego witam w naszym studiu. Dobry wieczór. Cześć Jacku. Wciąż czuję się odpowiedzialny. No pewnie, świetnie. A powracasz do Pendereckiego? Powracałem kilkukrotnie. Chociażby właśnie jak dostałem zamówienie napisania mszy, tam kilka, odwoływałem się do kilku utworów różnych kompozytorów, między innymi Pendereckiego właśnie. Ale niemniej to już nie jest to, że ja jakieś te sonorystyczne oblicza fortepianu jakoś szczególnie bym eksplorował dalej. Samocha dzisiaj pod znakiem różnych brzmień fortepianu. Bardzo się cieszę, że wpadłeś. Czyli co, majówka w Warszawie, czy już po majówce? Jak to było z tobą? W Warszawie, bo jednak premiera mnie tutaj zatrzymała. Premiera płyty. Premiera płyty. Więc jestem tu, no ale... Czyli co, ludzie nie wyjechali, tylko przy grillach słuchali Piano Chuligana? Nie wiem, no, trzeba sondę przeprowadzić, jak to było. Powiedzmy w takim razie, to płyta Critic of Swing in Two Parts. I o tym swingu dzisiaj troszeczkę porozmawiamy, ale żeby państwo wiedzieli, na czym to wszystko polega, to oczywiście rozpoczniemy od muzyki. Już pojawiły się także pytania do ciebie. Gdyby państwo chcieli także wejść w dialog za naszym pośrednictwem z Piotrem Orzechowskim, to bardzo proszę pisać jacek.chawryluk@polskieradio.pl. No to w takim razie zobaczmy, w jaki sposób, posłuchajmy, w jaki sposób Piano Chuligan rozprawia się ze swingiem. Tak właśnie brzmi nowa muzyka Piotra Orzechowskiego, piano chuligana, który jest dzisiaj razem z nami w trójkowym studiu. Piotrze, no dobrze, to wytłumacz się, czym jest dla ciebie swing i jak go definiujesz dla własnych potrzeb? No, to jest coś, nad czym myślałem przez ten czas, jakby przygotowując się do nagrania i później jakby mierząc się z tym materiałem, który nagrałem, czy on w ogóle jakoś odpowiada na to, co ja chciałem gdzieś tam wyrazić. To było bardzo intuicyjne na początku, żeby jakby oddać to, tak? O co mi w ogóle chodzi? Ta myśl gdzieś tam mi uciekała, wracała do mnie. A po co to wszystko? Swing wydaje mi się po prostu jakimś elementem jednak istotnym podczas wybierania kolejnych kroków na scenie, gdy się tworzy. Jest to coś jakby takiego elementarnego, co się czasami słyszy w muzyce bardzo, bardzo jest to aparentne, widoczne, momentalne do zrozumienia, a czasami nie. Ale ja akurat niekoniecznie tak wiązałem to aż tak bardzo z muzyką jazzową mimo wszystko. Jazz mi jakby zainaugurował ten temat, ewidentnie tam w niektórych tak przejawach, no niektórzy muzycy tam jest ten swing słyszalny, ale jeżeli w takiej formule jak czegoś rozpoznawalnego, rytmicznego, mielibyśmy taką łatkę przypisywać i to miałoby określać, że to jest jazz, no to jest klub, z którego ja się wypisuję. Swing jest dla mnie czymś, co jest też słyszalne w innych rodzajach muzyki, które też wykonuję, które też tworzę. Tak? A jeżeli znajdujemy się też w takiej przestrzeni pozagatunkowej, ja też to tam wyczuwam. Tak? Jasne, i tym jest dla mnie swing. Tak, tak. To jest niezwykle istotne, bo rozumiem tutaj, to nie jest absolutnie żadna tajemnica takiego klasycznego swingu. Przecież nigdy nie grałeś. No, to jest coś, co gdzieś tam pojawiało się w twoich kompozycjach, ale to nigdy nie było stuprocentowo, jeśli chodzi o gatunek. Wiesz co, taki, ja gdzieś tam przez tą ścieżkę jazzową bardzo przechodziłem, nie? Że wykonywałem, no i też komponowałem też utwory takie, no właśnie, które miały w sobie zawierać ten swing, nie? Które gdzieś tam były pomyślane o na skład jazzowy, także tą melodię wykona saksofon, albo ja wykonam i będzie kontrabas. Czyli co, w takim duchu ellingtonowskim? Może nie aż ellingtonowskim, ale zawsze to gdzieś tam było. Ja się fascynowałem przecież z tymi wszystkimi pianistami jazzowymi. To jest coś, przez co ewidentnie przechodziłem, tylko że w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że nie wiem, ja jakoś to inaczej rozumiem, czy o co tu chodzi, że mi jest prosto eksplorować gdzieś tam inne estetyki i łączyć to, tak? To nie jest jakaś, nie wydawało mi się, moja umiejętność, tylko chodzi o pewien idiom, tak? Że idiom jest coś wspólnego dla stylistyk takich, bo gdy się tworzy w sposób taki improwizacyjny. Bo ten tytuł twojej płyty, myślę, że jest troszeczkę prowokacyjny. Critic of Swing. Piotr Metz, który napisał takie słowo wstępne do tej płyty, jeśli mogę tak powiedzieć, nieco poetycko tłumaczy tytuł jako zaduma nad swingiem. Przyznaję, że to mi się podoba, przynajmniej jeśli chodzi o część pierwszą tej płyty. Zapytam cię w takim razie, czy jest to rzeczywiście zaduma, czy jednak swoisty rodzaj kontestacji, bo to jednak są dwa odmienne kierunki. Odmienne, ale gdzieś tam się uzupełniające do jakiegoś stopnia. Ja też, wiesz, nie wiem do końca, co ja chcę tutaj, jaki jest jakiś do końca przekaz, tak? Jest to na pewno krytyka w tym sensie, że ja przedkładam temat, który wydaje mi się zasługuje na to, żeby go potraktować jako problem do rozwiązania. a nie coś, na czym powinniśmy przechodzić do porządku dziennego. Coś, co już jest pewne, co już jest oklepane i może funkcjonować jako pewnik, jako kategoria itd. itd. Nie do końca. Jest to coś na tyle ważnego w muzyce, akurat warto wydzielić tą dziedzinę sztuki, na tyle istotne, że zasługuje na nowe odczytanie, przyglądnięcie się, ukazanie gdzieś tam prawdy tego, co to jest w ogóle za element. Bo może to jakoś dziwnie brzmi, tak jakbym robił z igły i tak dalej. Ale wydaje mi się, że nie. Że jazz na tyle mnie urzekł tym, co miał do zaproponowania, a głównie właśnie widzę, że to było to. Że to był swing, że to była ta dusza, którą artyści jakby zostawiali w tym gatunku. Że to jest coś, co ja chcę przenieść do innych stylistyk i to, co czuję, że powinno się pojawić w tych stylistykach. Że nie powinniśmy z tego rezygnować. To na pewno, natomiast ja przyznam ci się, że gdybym nie znał całej tej koncepcji i tytułu płyty i gdybym posłuchał części drugiej, to bym powiedział, że jest to absolutnie stuprocentowy Piano Chuligan i Orzechowski, ponieważ tam jest mnóstwo tematów, mnóstwo takich drobiazgów utkanych ze sobą, które pokazują twoje bardzo różne fascynacje. I to w tym fragmencie, którego słuchaliśmy przed momentem, właściwie dwóch fragmentach, było słychać, bo i mieliśmy fortepian preparowany i inspiracje, powiedzmy, takie repetytywne, rajchowsko-glasowskie, a to jest przecież coś, co cię bardzo interesuje. Zatem myślę, że trochę puszczasz oko do nas, jeśli chodzi o ten swing i w tej muzyce jest wszystko. Dobrze, to zaczęliśmy od strony B, jeśli mogę tak powiedzieć, czyli od rzeczy bardziej dynamicznych, to teraz bardzo proszę posłuchajmy, jak ta płyta się rozpoczyna. Tak rozpoczyna się krytyka swingu Piotra Orzechowskiego. Wstęp, temat i później pojawiają się kolejne fragmenty, kolejne improwizacje. Piotr Orzechowski, pianochuligan z płyty, nowej płyty i także razem ze mną w studiu trójkowym w audycji Samocha. To tak rozpocząłeś tę swoją krytykę swingu, a zatem znają państwo już dwie strony tego, co zdarzyło się na tym materiale. Dla mnie, przyznaję, to jest tak, że ta pierwsza część, której fragmencik zabrzmiał przed momentem, to jest rzecz bardzo introwertyczna, taka melancholijna, jakbyś zamieniał swing w rodzaj nokturnów. Natomiast część druga, ta, która pojawiła się wcześniej, to jest rzecz ekstrawertyczna, taki świat zainfekowany minimal music, estetyką zapożyczeń, powtórzeń, repetycji, właśnie tak jak wspomniałem, świat Glasa i Reicha, których wykonujesz. Czy to jest dobry trop myślenia i czy to jest, czy przypadkiem to nie jest trochę awers i rewers twojej osobowości, Piotra Orzechowskiego? Kto wie, ale jeżeli odczytywać to tak, jako że ta druga część jest bardziej ekstrawertyczna, to może to też jest klucz, tak sobie myślę, do czytania też wielości tam stylistycznej. To jest gdzieś tam też mój jakiś pierwotny pomysł na tą płytę, żeby była jednak wielość. I na podstawie tej wielości, żeby tłumaczyć, jakie są momenty łączenia, co jest wspólne. Jak ten swing pokazać po prostu, że on nie jest tylko jazzowy, tak? Ale koniec końców, no, nie chciałem się zatrzymywać na żadnej stylistyce jednak. Dlatego może nie jest to tak uporządkowane, tak jakby mogło być, i ta druga część jest jaka jest. Ale to, że jest taka, jak to powiedzieć, eklektyczna, może właśnie łączy się z tą postawą, tak? Jeżeli by ją nazywać ekstrawertyczną, ale gdzieś tam, no, jest to jakiś możliwy sposób odczytania tego, tak? Jest pierwsza część, nie wiem, no, przede wszystkim ja zostawiłem części takie na tej płycie, które jako jedyne były zagrane w sposób, który mnie satysfakcjonował, czyli taki sposób, że ja się gdzieś tam zatraciłem, tak? Że gdzieś tam słyszałem, że to gram ja, czyli, a jednocześnie było w tym właśnie coś nowego, no, czyli taki ja aktualny, tak? I jak czułem to, więc tylko te utwory zostawiłem. Na szczęście wyszło z tego na tyle muzyki, że można było zrobić z tego płytę. I wyszły właśnie takie skrajności, czyli taka postawa, tak jak powiedziałeś właściwie, może. Tylko chciałbym, żeby może było to odczytywane pod kątem tego, co leży u podstawy obu ich tam postaw, tak? Gdzie jest to coś łączącego? Gdzie jest ta decyzja na postawę? Dlaczego teraz tak się czuję i co, ulegam temu, że tak się czuję? A później po prostu to jest tylko kwestia mojego, nie wiem, przerwania tego stanu melancholijnego i wdanie się w coś innego. Na jakiej zasadzie przerzucam się w różne stany? No i gdzieś tam przy tym pytaniu już stoi otworem temat swingu, wydaje mi się. Wiesz co, no, może trochę to zbanalizuję, ale chcę powrócić do tego, o czym mówiłem nieco wcześniej, że gdybym nie znał tytułu i nie znał całej tej historii, to mógłbym powiedzieć, że swing oczywiście swingiem, ale tak naprawdę jest to dla mnie świat twój, czyli Piotra Orzechowskiego. Taki świat, z którym cię kojarzę od dawna, znając twoje inne solowe płyty, i właśnie to ułożyło mi się w taką jedną całość. Zatem, wiesz, no, krytyka swingu krytyką swingu, ale gdzieś tam wydaje mi się, że to jest to, co ciebie fascynuje jako kompozytora, jako pianistę, i tak to odbieram. Mhm. Natomiast ciekawi mnie to, ponieważ myślę, że państwo też zwrócili na to uwagę, to jest właściwie album utkany z takich momentami drobiazgów, dwóch, trzyminutowych fragmentów, czasami dłuższych nieco. Na jakiej zasadzie je konstruowałeś? Na jakiej zasadzie łączyłeś je ze sobą? Kontrastu, jakichś myśli, opowieści? Czy to były rzeczy, które pisałeś na przestrzeni tych 4 lat i po prostu połączyłeś je ze sobą? Bo też można odebrać wrażenie, że no, czasami są to takie rzeczy, które trochę nie łączą się ze sobą. Starałem się, żeby się łączyły, ale oczywiście nie w taki może oczywisty sposób i wrażenia pewnie mogą być różne, co jest dobre. Myślę oczywiście, że część struktur, które są na albumie, to są właśnie rzeczy, które jakieś przyplątywały się do mnie. I niektóre zostawały, niektórych przecież wielu przede wszystkim nie ma, tak? Wiele nagrałem w tym Nosprze, w tym 21 roku, a no, większość wyrzuciłem, tak? No, tego typu rzeczy, co do których miałem wielkie nadzieje, tak? Że... Czy wyrzuciłeś, czy może gdzieś w jakiejś szufladzie są jeszcze? Wyrzuciłem do szuflady, może o, tak. Świetnie. No i nie zebrało się tego aż tak wiele, ale zebrało się na tyle, że mogło to stworzyć właśnie te dwie części. Czy nie pasują do siebie? To rozumiem, że tak odczytujesz. Oczywiście, no właśnie na różnej zasadzie. Wiesz co, ja to od razu ci odpowiem. Jeśli chodzi o pierwszą część, tak, uważam ją za idealnie zamkniętą od początku do końca. Natomiast druga dla mnie jest absolutnie kalejdoskopowa. I że, wiesz, gdybyś poprzestawiał niektóre części, to właściwie całość by równie brzmiała doskonale. Mhm. Może właśnie na przykład na ten fakt, że chciałem powiedzieć coś, co właściwie zdradza. Pod koniec płyty coś się wydarza, co jakby jest rodzajem mojego takiego podsumowania chyba całego albumu. I możliwe, że to jest jakaś emocja, która też wychodzi naprzeciw temu, co powiedziałeś, że... No bo to nie jest tak, że to są właśnie utwory, dlatego ja też nie podzieliłem tej drugiej części na osobne traki, tylko to jest jedno pasmo, które chciałbym, żeby było słuchane jako jednak pasmo. No i ważna jest ta cisza pomiędzy też, to zaznaczmy to. Tak, cisza właśnie, cisza sali Nospru, tak? To też było dla mnie ważne, żeby to nie była byle jaka cisza. I żeby to też było w ten sposób odbierane jako coś jednego. Mimo właśnie może tych rzeczy, o których mówisz, tych różnic. Mówisz też, że jakoś, że są bardzo od siebie różne i że to są moje fascynacje. Na pewno tak. Na pewno tak, ale to jakby fascynacje pokazywane w ten sposób, że jakby ja pytam, na jakiej zasadzie ja mogę wchodzić tu, a wciąż przekazywać gdzieś tam, nie wiem, siebie, jakąś swoją myśl. Czy ja po prostu tak wykonuję swoje fascynacje, czy ja jestem w tym właśnie, sobą i to też gdzieś tam wychodzi. A jeżeli wychodzi, to jak? I to właśnie wracam do tego swingu. Próbuję nakierowywać na to. Nie? Ale to prawda, że to jest bardzo indywidualne właśnie i przy tym poziomie swingu to się staje już tak no, ultra. No właśnie, przy tym poziomie czasami abstrakcyjnym swingu już. No. To jest takim bardzo, bardzo osobistym. I się robi osobisty. Tak jest, osobisty i abstrakcyjny. Krytyka swingu w dwóch częściach Piano Chuligana Piotra Orzechowskiego. Szybkie pytanie i szybka odpowiedź. Grasz jeszcze Bacha? Dzisiaj grałem. No pewnie. Bacha gra się zawsze. Piotr Orzechowski i Marcin Masecki. Thank you. Jan Sebastian Bach, koncert c-moll na dwa klawesyny, smyczki i continuo u Schmidera, pozycja 1062, pierwsza część, i na fortepianie elektrycznym Rhodesa z drugiej połowy lat 70., tak? Jeśli dobrze pamiętam. Tak, Piotr tak, Orzechowski, tak. Czyli mój gość dzisiaj w audycji Samocha, a na pianinie Wurlicera również z lat 70. Marcin Masecki, kapela Krakowiensis, czyli orkiestra instrumentów historycznych, całość poprowadził Jan Tomasz Adamus. Tak sobie rozmawiamy. Powracacie do wspólnego grania z Marcinem Bacha, klasyki? Z Marcinem? Z Marcinem. Nie, niekoniecznie. Brzmi zagadkowo. Zagraliśmy jeden koncert tylko z tym programem, niestety. Mhm. Ale super miłe wspomnienie, bo improwizowaliśmy sobie trochę razem. I ten Bach. W ogóle naprawdę fajne wspomnienie. Też ten, i nagranie w Rusowicach, i koncert na Biankach w Krakowie. Jakieś takie, to wszystko jakieś takie miłe i słoneczne. Piękna płyta, której słucha się cały czas znakomicie. Może trochę zapytam banalnie, bo wiadomo, że wszyscy pianiści grają Bacha. To jest tak, że to jest taki kompozytor, od którego się po prostu nie odchodzi. Ale bardzo często pianiści łączą Bacha z muzyką współczesną. I tak robią na przykład jazzmeni również. Jakoś jest jakaś nić połączenia, porozumienia pomiędzy barokiem a współczesnością. Chyba bardziej niż między, nie wiem, powiedziałbym, repertuarem XIX-wiecznym a współczesnością. Mhm. Wiesz co, nie wiem, czy to jest kierunek, który jako odbiorca też miałbym ochotę jakby kontemplować, dlatego nie myślałem o tym nigdy. Tutaj oczywiście to był take właśnie na to, żeby jakoś, nie wiem, odświeżyć, tak, spróbować zagrać na innych instrumentach, co oczywiście było robione wcześniej, ale bardziej, nie wiem, chyba na tych instrumentach konkretnie średnio. Więc, oczywiście jest taki specjalny zabieg, gdzie powiedziałbym te oldschoolowe klawisze zostały połączone z zespołem instrumentów dawnych, tak. Historycznym brzmieniem instrumentów. Tak, no ale to też zrobią się bardzo dawne już instrumenty, Rhodes i Wurlitzer, więc jak najbardziej to już zaczyna dobry melanż obu. No świetnie, dobrze, że użyłeś tego słowa, dobry melanż, różne stare instrumenty. Tak. To dobrze, to teraz będzie coś, co przyniosłeś, co nie ukazało się na płycie. Partita w dawnym stylu na fortepian solo twojego autorstwa. Cóż to jest za kompozycja? To jest kompozycja, którą napisałem na zamówienie Instytutu Adama Mickiewicza zaraz po śmierci Krzysztofa Pendereckiego, którą jakoś tam łączę po prostu z, może z tą właśnie arią, która dzisiaj wybrzmiała, z tego względu, że aria była tym jedynym utworem na płycie, który zaproponował właśnie profesor, żeby pomyślał nad tym, że może dodam, tak, do albumu. I jakoś to tak pomyślałem, jak padła taka propozycja, żebym napisał coś poświęconego Krzysztofowi Pendereckiemu, no to od razu jakby pierwsza moja myśl to była właśnie estetyka barok, renesans, że koniecznie muszę tam zaglądać. No to w takim razie posłuchajmy, czy swingowałeś w tym utworze, czy nie i jak to jest z tobą, czyli partita w dawnym stylu na fortepian solo dla Krzysztofa Pendereckiego, Piotr Orzechowski. Piotr Orzechowski, pianochuligan i kompozycja autorska, partita w dawnym stylu na fortepian solo dla Krzysztofa Pendereckiego. Piotrze, to co dalej? Co w najbliższym czasie? Gdzie cię będzie można usłyszeć? Gdzie mnie można usłyszeć? Na razie właściwie to ja tą trasę komponuję moją, więc zbieram siły do kolejnych koncertów. Teraz właśnie głowę zamierzam pochylić nad tym. Rozumiem, czyli sam jesteś sobie sterem, okrętem i czym jeszcze? Wszystko komponujesz sam, piszesz i także układasz trasę koncertową. No dobrze, to czekamy na koncerty. Grałeś na fortepianie przed momentem, wcześniej grałeś na fortepianie elektrycznym Rhodesa, a chciałbym, żebyśmy cię posłuchali również, jak grasz na klawesynie. Czy to było duże dla ciebie, powiedziałbym, takie przejście z instrumentu na instrument? Znaczy, ja miałem doświadczenie z klawesynem takie, że ja skomponowałem utwór na tokatę, na klawesyn. Także trochę też czasu spędziłem z tym instrumentem, więc miałem jakieś tam już go pod palcami. Dlatego, więc jeżeli pojawiła się taka prośba, bardzo zresztą silna, żeby to było wykonanie właśnie klawesynowe, no to się po czasie zgodziłem i pomyślałem, że to może być coś ciekawego właśnie, jeżeli mogę też właśnie też zaimprowizować kadencję, tak, dodatkowo coś dodać od siebie, to jest taka możliwość. Ale to jest w ogóle ładny instrument. No tak. Piękny, no nikt nie mówi, że jest brzydki. Zatem w finale naszego dzisiejszego spotkania choćby fragment, druga część koncertu na klawesyn lub fortepian i orkiestrę smyczkową Henryka Mikołaja Góreckiego. Część absolutnie przebojowa. Zagrałeś to z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia pod dyrekcją Aleksandra Liebreicha. No dobrze, to w takim razie cóż, słuchamy twojej krytyki swingu, czekamy na koncerty, a ja ci bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu w audycji Samocha. Bardzo dziękuję. Piotr Orzechowski, wciąż pianochuligan. Jakoś tak cały czas mam jakieś wątpliwości, jeśli chodzi o twój pseudonim, ale to porozmawiamy przy okazji następnej. My również bardzo dziękujemy. Maciej Załęcki i Jacek Hawryluk. Do usłyszenia.